Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Czwartek, 16 dzień listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Stany Zjednoczone muszą pozostać naszym największym partnerem politycznym, gospodarczym i militarnym, mówi prezydent Andrzej Duda. Dziś wieczorem orędzie wygłosi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Opady śniegu w niektórych regionach już dziś w nocy, zapowiadają synoptycy. Polscy dyplomaci kreują pozytywny wizerunek Polski za granicą. Dziękuję za to, powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do dyplomatów w dniu ich święta. O znaczeniu działań przedstawicieli korpusu dyplomatycznego mówił też szef MSZ Zbigniew Rau. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do dyplomatów, mówił, że ostatnie lata mocno doświadczyły cały świat. Najpierw pandemia, teraz skutki wojny na Ukrainie. Konflikt u naszych sąsiadów pokazał prawdziwe oblicze Rosji Putina, dodał prezydent. Mieliśmy rację w sprawie neoimperialnych ambicji Rosji zagrażających bezpieczeństwu i pokojowi w Europie. Prezydent zaznaczył, że niezmiennie opowiada się za wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski. Filary tego bezpieczeństwa to silna armia i silne sojusze. To USA są i muszą pozostać największym naszym partnerem politycznym, gospodarczym i militarnym, dodał Andrzej Duda. Z kolei szef MSZ Zbigniew Rau dziękował za pracę dyplomatów przy organizacji wyborów, a także przy ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. Ona jeszcze nie jest zakończona, ale jest piękną wizytówką naszej służby konsularnej. W korpusie dyplomatycznym pracuje 4,5 tysiąca osób, z czego blisko 3 tysiące za granicą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro o 11 prezydent Andrzej Duda spotka się z nowo wybranym marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia wystąpił z prośbą o taką rozmowę. Wiceszef Kancelarii Prezydenta powiedział, że prezydent nie był tym zaskoczony, ponieważ spotyka się z politykami z każdej strony sceny politycznej. W myśl zasady, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte w ramach dialogu o ważnych dla Polaków sprawach, dodał minister Piotr Ćwik. Pan prezydent bardzo wyraźnie zarysował także podczas swojego wystąpienia na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu, że jest gotowy do współpracy z większością parlamentarną, w perspektywie z większością rządową, jakkolwiek ona się nie ukonstytuuje. I myślę, że zarysował też bardzo zdecydowanie i mocno te warunki brzegowe, które są dla niego istotne, kwestia niepodległości, bezpieczeństwa, tego, co jest ważne dla każdego Polaka. Lider ugrupowania Polska 2050 został wybrany na marszałka Sejmu w poniedziałek podczas inauguracyjnego posiedzenia Izby. Za 2 godziny Szymon Hołownia wygłosi orędzie radiowo-telewizyjne. Poinformowała o tym Kancelaria Sejmu. O zamiarze wygłoszenia orędzia marszałek Szymon Hołownia informował dziennikarzy podczas niedawnej konferencji prasowej. To jest taki moment, w którym wypada przedstawić się, powiedzieć dlaczego, powiedzieć o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać. Jak widzicie Państwo, ja nie mam jakoś specjalnego problemu z rozmową z ludźmi, więc chciałbym też porozmawiać z wyborcami, powiedzieć im pewne ważne rzeczy, na które odpowiedź później usłyszę przez media, w czasie spotkań, których pewnie będę miał dużo. Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii telewizji, jednostki radiofonii publicznej umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. Prawo to przysługuje prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nieznane szerszej publiczności prace graficzne Krzysztofa Pendereckiego można obejrzeć w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ekspozycja towarzyszy Festiwalowi Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonii, który rozpocznie się jutro. Wystawa Penderecki Ideografie poświęcona jest znakom graficznym w zapisie kosmogonim stworzonej przez kompozytora na 25-lecie ONZ. Kurator Katarzyna Haber powiedziała, że to druga w historii prezentacja tych dzieł. Pierwsza odsłona tej wystawy miała miejsce w 1988 roku w Krakowie w Domu Polonii i wtedy właściwie wystawa przeszła bez echa. Natomiast teraz obecna prezentacja myślę, że będzie miała zupełnie inny odbiór, zwłaszcza, że jest otwarciem festiwalu Eufonie, a potem będzie towarzyszyła festiwalowi Krzysztofa Pendereckiego. Festiwal Eufonie otworzy jutro Orkiestra Symfoniczna BBC. Będzie też można posłuchać Michała Barańskiego i jego projektu Mazowian Mantra. Podczas festiwalu zabrzmią dzieła 44 kompozytorów z 15 państw. Opady śniegu w górach, ale też w północnej, centralnej i wschodniej Polsce zapowiadają synoptycy. Na drogach będzie ślisko. Pogodę sprawdzała Marta Szulborska. Najbliższe noce będą chłodne. Ujemna temperatura spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Od północy do rana ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywały na północnym zachodzie Polski. Synoptyk MGW Emilia Szewczak powiedziała, że w weekend ślisko zrobi się już na przeważającym obszarze kraju. To jest ostatni dzwonek, aby wymienić opony na zimowe. bo ta aura zmieni się na zimową dosyć szybko. Na północnym wschodzie już dzisiejszej nocy. Na tym obszarze opady śniegu nie będą jednak silne. Mocniej popruszy w górach, mówiła Emilia Szewczak. Wysoko w górach może przyrosnąć pokrywa śnieżna o około 15 cm. Następnie jutro opady śniegu na Kaszubach, na północnym wschodzie, na północy Mazowsza oraz w województwie lubelskim. Synoptycy prognozują, że w Karpatach od piątku do niedzieli może spaść do pół metra śniegu. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do pogody jeszcze wrócimy, tymczasem serwis sportowy Trójki i Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Serbem Nowakiem Dżokowiciem w swoim pierwszym i ostatnim meczu podczas turnieju tenisowego ATP Finals w Turynie. Polak, który do fazy grupowej wskoczył w miejsce kontuzjowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa, uległ 6-7, 6-4 i 1-6. Fajnie było zagrać mecz przez publicznością z Nowakiem. Oczywiście nie na taki rezultat liczyłem, ale dałem się wszystko. Nie było to łatwe przygotować się do tego meczu, gdyż jako alternate tak naprawdę liczy się z tym, że tak naprawdę każdego dnia można zagrać mecz, więc nie do końca można trenować, nie do końca można się przygotowywać, więc na pewno dałem z siebie wszystko i cieszę się, że miałem okazję zagrać. Na pewno liczę, że w przyszłym roku zakwalifikuję się już wcześniej i dziękuję wszystkim za super wsparcie. Dziś jeszcze jeden mecz w tej grupie. Pewne awansu Włoch Jannik Sinner zagra z Duńczykiem Holgerem Rune. Początek za blisko 2 godziny. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do jutrzejszego meczu z Czechami, którym zakończy grupowe zmagania w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polacy są w trudnym położeniu, żeby awansować bezpośrednio. Nie dość, że muszą wygrać, to jeszcze liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Biało-czerwoni mogli mieć się wszystko w swoich rękach, ale kilka tygodni temu podczas pierwszego zgrupowania pod wodzą selekcjonera Michała Probierza tylko zremisowali z Mołdowianami. Napastnik Karol Świderski jest jednak dobrej myśli. Myślę, że to idzie w fajnym kierunku i po prostu potrzebujemy troszeczkę czasu. Wiemy, że tego czasu nie ma, ale już od tego zgrupowania gdzieś chcemy zacząć wygrywać i jeśli nam się nie uda awansować bezpośrednio, to zrobimy wszystko, żeby awansować w barażach. Mecz Polska-Czechy odbędzie się na PGE Narodowym. Start o 20.45. A od dziś na warszawskim Torwarze trwa Kawaliada. To prestiżowe zawody jeździeckie w kilku konkurencjach, także olimpijskich. Najsilniej obsadzony jest trzygwiazdkowy konkurs skoków przez przeszkody. Gwiazdą numer 1 jest wicemistrz olimpijski z Londynu, wielokrotny złoty medalista i mistrz Europy i mistrz świata, Gerko Schröder z Holandii. No a my liczymy bardzo na Polaków, którzy są tutaj w bardzo silnym składzie. Pierwsza trójka rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego, czyli mistrz Polski Tomasz Miśkiewicz, drugi w tej chwili Adam Grzegorzewski, czy też ośmiokrotny zwycięzca Kawaliady Tour Jarosław Skrzyczyński. Mówił dyrektor sportowy Kawaliady Szymon Tarant. Trójka jest patronem medialnym imprezy. Zima powoli zaczyna się zaznaczać. Jutro deszczu ze śniegiem możemy spodziewać się m.in. w Olsztynie, w Warszawie i w Lublinie. Najładniej, czyli najwięcej słońca w Białymstoku i w Suwałkach, ale najchłodniej, bo maksymalnie tylko 2 stopnie. Deszcz i ciemne chmury głównie na południu, w Warszawie maksymalnie 4 stopnie, w Szczecinie, w Krakowie, w Rzeszowie, w Poznaniu m.in. maksymalnie 6. Do 20 można filozofować, to też warto przypomnieć. Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówić. 227 trójek po drodze z trójką. To też mówimy o sytuacji na drogach. Państwo możecie dokładać również od siebie informacje. Będzie też ostatni odcinek naszej powieści. Pies Baskervillów. A muzycznie tę godzinę zaczynamy od grupy New Order. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't know. like crystal. It's not easy with your love. You can't beat me. Every man, every man, and every woman, and every woman needs someone. So keep it coming. Keep it coming, keep it coming, keep it coming, keep it coming, keep it coming, keep it coming. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage. With that girl, I go train. Here comes love. It's like honey, you can't buy. With money, you're not alone anymore. You shut me to the core. You shut me to the core. Trzeci Polskiego Radia. Wołam cię z daleka, płynę poprzez stąd. Wody już nabieram, znosi mnie zły prąd. Na skały wprost. deszcz kropi na antenie Trójki. No i będzie też pamiętać, proszę, padać w nocy, no i jutro. Oprócz Suwalszczyzny i Podlasia. Niedawno śpiewał na żywo w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej. Wkrótce jego nowy album A to był jest singiel zapowiadający Latarnik, czyli Piotr Cugowski. 227 Trójek w Dniu Filozofii. Państwo dokładacie te swoje ulubione cytaty i sentencje. Kiedyś przeczytałem w książce Kopmajera, rób to, czego się boisz, a strach zostanie pokonanych. Bardzo mi to pomogło. No i rób to, co musisz, tam, gdzie jesteś, przy pomocy tego, co masz. To mi bardzo pomogło. Masz ochotę coś dodać? Chwytaj dzień, chwytaj chwilę. 227 Trójek. 17 minut po 19 po drodze z Trójką. No to teraz już słychać kawał historii. Sledgehammer, Peter Gabriel. Program Trzeci Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Po 19 po drodze z trójkąt Dawid podsiadło, trójkąty i kwadraty. Tyle geometrii. Wracamy na chwilę do filozofii. Śmiejecie się ze mnie, że jestem inny. A to ja się śmieję z was, że wszyscy jesteście tacy sami. A tutaj akurat w tym momencie polecam zajęcia praktyczne Zero Filozofii. To będzie propozycja do listy trójki. Jak się spodoba głos, oddajecie państwo na naszej stronie. Kamfora. Katia. Mogę wziąć do żylnie twój smutek, zostaw wywołanie mnie. Nasze ciało, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja

29 do 20, Radio Nawigator Trójki, czyli sprawdzamy ponownie, jak się jedzie. O wszystkim, co warto wiedzieć, Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Coraz mniej kłopotów na naszych drogach, ale jednak zło nie ustępuje. Autostrada A2 po kłopotach między węzłem Poznań-Komorniki a węzłem Poznań-Luboń na 162 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. W innym miejscu A2 między węzłem Konotopa a węzłem Grodzisk Mazowiecki również ustąpiły kłopoty. Nie ma już utrudnień na 447 kilometrze jezdni w kierunku Poznania. Po kłopotach także na południowej obwodnicy Warszawy na S2. Tam szczątkowe utrudnienia, ale myślę, że z tym zmotoryzowani poradzą sobie bez problemów. S7, odcinek węzeł Kielce Zachód, węzeł Kielce Jaworznia. W górkach Szczukowskich na 11 kilometrze autem osobowym wjechano w bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Jeszcze droga krajowa numer 20, odcinek Miastko Biały Bór w Kołacinie na 177 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba jest ranna. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Chciałbym jeszcze przypomnieć tym wszystkim, którzy poza obszarem zabudowanym są pieszymi i przemieszczają się w takich warunkach, o konieczności, o obowiązku posiadania elementu odblaskowego. Ostrożności i życzliwości. Jedziemy wspólnie, więc jak też Państwo macie coś istotnego z dróg, to proszę przekazywać na bieżąco. Numer do programu trzeciego niezmienny. 2272. Beside the news of holy war and holy me. Trzeci Polskiego Radia. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. Na wieczór pozytywnego nastawienia Purple Disco Machine w Trójce, po drodze z Trójką. Jak się jedzie jakoś tak więcej koni mechanicznych pod maską? Chociaż no, absolutnie nie ma co szaleć. Ślisko się zrobiło, to też najwyższy czas na zmianę opon. A jeżeli chodzi o zwierzęta, no to miłośników koni Trójka zapraszam na kawaliadę na warszawski Torwar od jutra przez cały weekend na naszej antenie. Sporo audycji z kawaliady. Tymczasem no, galopujemy dalej. Stino Turner. Dobrze się słucha. Typical Man Tina. 15 minut do 20. Najwyższa pora, by Państwu tak trochę poczytać. To już ostatni 40 odcinek. Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki. Na przykład Pies Baskervillów. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Powiedziałem ci już, że twoje sprawozdania dochodziły mnie szybko, bo wysyłano je niezwłocznie z Baker Street do Coombe Tracy. Były one dla mnie bardzo pożyteczne, a zwłaszcza to, które zawierało przypadkowo prawdziwe szczegóły z życia Stapletona. Pozwoliło mi to stwierdzić tożsamość ich obojga i dzięki temu wiedziałem, czego się trzymać. Sprawa powikłała się bardzo przez zbiegłego więźnia i jego stosunki z Barrymorami, ale wyjaśniłeś to znakomicie. Jakkolwiek i ja doszedłem do tego samego wniosku na zasadzie własnych spostrzeżeń. Gdy odnalazłeś mnie na moczarach, wiedziałem już o wszystkim, nie mając jednak dowodów wystarczających do oddania Stapletona pod sąd. Nawet zamach jego na Sir Henry'ego tej samej nocy, zakończony śmiercią nieszczęśliwego więźnia, nie dostarczył nam wyraźnego dowodu winy mordercy. Nie pozostało nam zatem nic innego, jak tylko schwytać go na gorącym uczynku, a chcąc tego dopiąć, trzeba było użyć baroneta, na pozór bezbronnego i samotnego, jako przynęty. I kosztem poważnego wstrząsu nerwowego naszego klienta zdobyliśmy potrzebne nam dowody i doprowadziliśmy Stapletona do zguby. Pozostaje mi tylko wykazać rolę, jaką pani Stapleton w tym wszystkim odegrała. Na żądanie Stapletona zgodziła się uchodzić za jego siostrę. Jednak władza nikczemnika nad nią skończyła się, gdy usiłował uczynić z niej bezpośrednie narzędzie zbrodni. Starała się ostrzec Sir Henry'ego, ale w taki sposób, aby nie narazić swego męża. Stapleton, gdy spostrzegł, że baronet stara się o względy jego żony, nie mógł, choć to wchodziło w zakres jego planów, powstrzymać się od namiętnego wybuchu, który odsłonił całą gwałtowność jego charakteru, tak umiejętnie pokrywaną pozornym chłodem i powściągliwością. Zachęcając oboje do bliższej znajomości, zapewnił sobie częste odwiedziny Sir Henry'ego w Merripit House, co prędzej czy później musiało stworzyć dogodne warunki do projektowanej zbrodni. Tymczasem w krytycznym dniu pani Stapleton nagle zajęła wrogie w stosunku do niego stanowisko. Słyszała o śmierci więźnia i wiedziała, że pies był w szopie tego dnia, gdy Sir Henry miał przyjść na obiad. Obwiniła męża o zamiar popełnienia zbrodni i wtedy nastąpiła gwałtowna scena, podczas której dał jej on po raz pierwszy do zrozumienia, że ma rywalkę. W jednej chwili miłość jej zamieniła się w gorącą nienawiść i Stapleton zrozumiał, że żona może go zdradzić. Dlatego też, żeby nie mogła ostrzec Sir Henry'ego, związał ją i zamknął. Spodziewał się niewątpliwie, że gdy cała okolica będzie przypisywać śmierć baroneta klątwie ciążącej na rodzinie, uda mu się zmusić żonę do milczenia i pogodzenia się z faktem dokonanym. Zdaje mi się, że mylił się pod tym względem i że nawet bez naszego udziału los jego był przesądzony. Kobieta z krwią hiszpańską w żyłach nie przebacza tak łatwo podobnej zniewagi. Chyba jednak Stapleton nie spodziewał się, że Sir Henry padnie trupem ze strachu jak jego stryj na widok tego upiornego psa. Zwierzę było dzikie i zgłodniałe. Jeśli sam widok psa nie przyprawiłby ofiary o śmierć z przerażenia, to w każdym razie mógł uczynić ją niezdolną do obrony. Pozostaje jednak jeszcze jedna trudność. Gdyby Stapleton został spadkobiercą tego majątku, w jaki sposób wytłumaczyłby fakt, że mieszkał tak długo pod zmienionym nazwiskiem w najbliższym sąsiedztwie posiadłości Baskervillów? W jaki sposób mógłby zgłosić swoje prawa do tego majątku, nie budząc podejrzeń? Byłaby to istotnie sprawa bardzo trudna. Pani Stapleton słyszała niejednokrotnie, jak mąż rozważał tę kwestię. Istniały trzy możliwości. Mógł wyjechać do Ameryki Południowej i stamtąd upomnieć się o spadek, stwierdzając swoją tożsamość przed przedstawicielami brytyjskimi. W ten sposób otrzymałby majątek, nie przyjeżdżając wcale do Anglii. Albo w umiejętnym przebraniu mógł zamieszkać na krótki czas w Londynie dla przeprowadzenia formalności. Albo mógł wreszcie, dzieląc się dochodami, znaleźć wspólnika i zaopatrzyć go w dowody i papiery przedstawiające go jako spadkobiercę. Sądząc z tego, co wiemy o Stapletonie, nie możemy wątpić, że dałby sobie radę. A teraz, mój drogi, mieliśmy kilka tygodni ciężkiej pracy i sądzę, że mamy prawo skierować myśli nasze na weselsze tory. Mam lożę na hugonotów. Czy mogę cię zatem prosić, żebyś był gotów za pół godziny? Wstąpimy po drodze na obiad do Marciniego. Możemy wstąpić po drodze z trójką. Jedziemy w stronę 20. Punkt docelowy osiągniemy dokładnie za 10 minut. Tyle też dzieli nas od serwisu trójki po 20. w tonacji trójki. Między innymi Chemical Brothers, Massive Attack, Foo Fighters i Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. No to my mówimy, jak słuchać, też gramy. Hej! Do usłyszenia Elżbieta Malinowska, realizacja Józef Niewiarowski, łączność Michał Żołądkowski, prowadzenie Moka. Program Trzeci Polskiego Radia. Momentem spadł deszcz, warto się przejechać.